أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سنو تربروم نغي نانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تي موسالكو نا لولو مبوكي جولي دي باتاي نوغي اندك يين سي تيري بوروم بي تبارك وتعالى تولو سي سوره الاعراف باذن الله نيو جيل تاي نياري ايه 187 ايه 188 ñaari aya yu ñuy jël ñent mbir ñenté ba ci jitu moy muradu ilmu sa'ah ila Allah wahda fa kullu mas'ulun anha ghayru Allah laysa a'lamu min as-sa'ili mbiram bespenj lolu ci yalla tabarak wa ta'ala la aju ajuul ci mbindef koko yalla kesse wahdahu ñikoy laaj ak ñeneen ñep ci mbiru yalla la nek nekul ci loxo kenn nekul ci loxo bepp ben mbindef kenn mun la wax ci mbirum yawmal qiyam dara du goor du jigen du jinne du malaak du yenen te du kenn ñep xam ngeen ne ba jibril ñewé ci yaronte bi alayhi salatu wassalam diko laaj ay laaj laaj ko islam laaj ko iman laaj ko ihsan ba laaj gu mujju ga mu ne ko kagn la bes penj lan la ko yonentont mal mas'ul anha bi a'lami min as-sa'il kikoy laaj de geunu ko xam kim koy laaj ana yow mi koy laaj ya mako gëna xam man mi xawma ci dara waye jibril ci bopam sa xamul yawmal qiyam kagn la kon mirum yawmal qiyamati kagn la dafa bok ci ghaibu yi ken xamul kagn la kep ko deg mu ne wax xamna ko soko ragalul wax ko yow ko ñeme yalla nga ñaarel bi moy li sa'ati asrat waye mom bis pinch xamuñu kagn la waye am nay mandarga amna ay trace ay mandarga ay xamé kay yo xamné kat yaronte bi alayhi salatu wassalam def ñuko bayé ci sunnam mu wax ñu kat su ngeen gisé li xam leen né yawmal qiyam yégué sina kagn la bis bi di nek tamit xam nañ ko yawmal qiyam ban bis la xam nañ ko moy bisab aljuma ban heure la lol tamit borom xam xam yi wax nañ ci né takusan lay doon moy takusan gogu yalla digiñ nan wal asr waye ci ban ci aljuma yi la war rabbi sub aljuma do ma adam rek moy nos rabbu all yeb zuru aljuma dañuy sengem telu sen yaram yi day de ndax dañ nan tay la bu toge bi nak ba waxtu yi passé bokku ci ñu fireeku nak ay do ma adam rek nga gis vendredi muy préparer di dem weekend samedi ak dimanche di moy yalla te vendredi la koy préparer li sa'ati asrat ba'daha fil kitab wa ba'daha fis sunnah bespench dafa am ay mandarga yenni mu ngi ci alquranul karim yenni mu ngi ci sunna yenenti bi alayhi salatu wassalam neena lol nak nekul ne daf ko dafa joxogn ne temps la bu ñewé mu am dedet waye wa innama hiya muqaddimat ay tektal la tadullu ala qurbiha faqat ay tektal la yu ñu yonante alayhi salatu wassalam di tektal ne bu ngeen gisee jigen ñi nangam bu ngeen gisee goor jigen bu ngeen gisee sangara bu ngeen gisee carte bu ngeen gisee comme tay nuñ ko dundé nga xamne bu fekkon ne rek dañu deug dañuy yek ne yonante bi alayhi salatu wassalam lim ñu wax ci mandarga yowmal qiyam mom ci sunnam jeex na tak yeb gis nañ ko tek nañ ci bëtt wala ha est ce que sax suñ nexé ñu ne yep han ben dessa tuddé wala bu wéké da fay dess day xana ay juroma ci dess ak ay ñett yu dangereux yep yu yonent waxone bu ngeen ko gisee yowmal khiyam jege nek tek nañ ci beut ñettel moy jago bu yalla jago bi ilmil ghaibi xam kumpa yalla rek moko jago fala ya'lamul ghaiba illa allah ken xamul kumpa kudul yalla suba li moy xew waxal lo xam lolou ci loxo yalla nek waaw ma ngi don setat ben bis tunkara ak ben way waji nako bo bëgge ma yokal la say fan nek yow mi ding la ilaha illa anta subhana legi fan lañuy tek ay yi di ñew suñu kanam bu ci kanamé kumpa yalla rek moko xam yalla rek mo xam luy xew suba yalla rek mo xam fi ak ge lu fi xew yalla mo xam ñun fan lañuy fanan yalla mo xam suñu dundu gi lan mo ñu ci fekk lan mo ñuy dal lolou yalla dong moko mom ak ñenn ño xamne xamal na len ci dara kumu ci xamal xamal na la kumu ci xam comme yonenti ah kumu ci xamal nak yeralu la ci kon yow amo droit de ci wax mu ngok kep ko deg dal muy wax ci kumpa muy wax ne xam na kumpa muy wax yalla xamal nako ci mbirum kumpa yegal ne da fay wax lu nek ci ginnaw deug sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko yeyo ñentel moy iza kana ar-rasul la yamliku li nafsihi naf'an wala darran fa kayfa yatlubu minhu zalik fa kayfa yutlabu minhu zalik su fekke yonnata ali sallallahu alayhi wasallam mënalul bopam dara mënul indil bopam jeriñ mënul jagnal bopam lor kon lu ñuy ñëwé ci mom nan ko jeriñ ñu wala lor ñu ha bu fekke yonnata alayhi salatu wassalam mom mo munul li mom te moy yonent kon numu koy dakale kenen bu yonent bi munon dak lor kon bi de ñewé ci mom lu ngoy wax dewuma su fekkon ne yonent bi muna dakal bopam lor kon bi febar ñewé de ngeen ñu ne yonent do febaron bi waja fat febar bo xamne dafa metti ba dañuy wañ morso di tek ci bop bi munan la ilaha illallah inna lil maut la sakrat sallallahu alaihi wasallam kon lolou est ce du ko dakal bopam est ce du wax domam yi deewuñu duñu de ah est ce dina nang kon sahaba yi ñu leen di ray muy xex ah kon nak allahu akbar kon yow bo xamé li iza arafta hadha bo yu xamé li yow julit mu leer ci yow kon ñi li ñuy wote wu di dem ci ay bammel fekk ku de nga koy ñaan ku de nga ñew tim ko di yu wa dama bëgg visa passeport dama bëgg tak ñaarel dama bëgg ku de nga xam nga ne lolu vraiment ay chaan la rek yalla mi di dundu hayyun la yamu bayila qibla bi ne la talal ma ud'u ha wo len ko ha ud'u rabbakum wo len sen borom wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i nga bayiko di woku de te yalla neena ku de ki su ngeen don tok fi ba yawmal qiyam diko wo dulen wuyu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah yalla yawmal qiyamah ki ngay wo tok yotu ba melam nan ko ya yalla nen degul de ba yawmal qiyam dula wuyu te yalla mom boko woy mu wuyu la allahu akbar yalla mom boko waxe yalla ya allah munela labbayka ya abdi ku de nak mom yalla nen du wuyu ñentel moy yonent bi alayhi salatu wassalam su fekke mo munul lil bopam munu ci dara munul dakal bopam febar munul indil dakal bopam ay nat munul tere bopam de kon naka lañuy démé ci kenen rawatina nak ci bammel diko ñaan kon mbokk julit ci teunk bu gaaw ñaari ay yi li moy ay mbir yo xamne mom lañ ci sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg xamal bëgg jangal sunu borom subhanahu wa ta'ala neena yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi yas'alunaka gañangi lay laaj wërla yow muhammadun alayhi salatu wassalam mo xam lenn ci wa quraysh la mo xam ñeneen ñudul ñoom la ño laaj yenente bi alayhi salatu wassalam ne ko kagn la yawmal qiyam mata qiyamha kagn la ko yalla di amal du ben aya bi rek jangene ci suratul nazihat yalla subhanahu wa ta'ala fofu gay ne ko yas'alunaka anisaati ayyana musaha fi yas'alunaka anisaati ayyana mursaha fala yas'alunaka anisaati ka'annaka khafiyun anha kañangi lay laaj yowmal qiyam mu ngi mel yow dang ko xam ñu ko ñu la koy laaj ñene ñu ngi lay laaj yowmal qiyam kañ la ko yalla di amal wa kañ la legi laaj yowmal qiyam kañ la ndax amal na jaamu yalla bi jeriñ wala amul ko jeriñ sahaba bu mu ñew ci yonent bi ne ko mata sa'a ya rasulullah yow yonent kañ la yowmal qiyam mu ne ko ma za'it laha loko préparer gis nga loko préparer loko wajale kon yow mi laaj yowmal qiyam ba nga xagn kañ la bo ne yowmal qiyam kañ la ñu ne la fi ak deux fi ak une heure de temps rek fek préparer wo yow fo jëm ah xam nga tay bo ne won kañ lay jukki ñu ne la fi ak 10 heures lañuy dem avion bi da naka degg na 10 heures lay ñew noy def fi ak 10 heures noy def da ngay do préparer ji wa yowmal qiyam bo ne kañ la ñu ne la ci kanam mëna to préparer terminé amatul julli amatul koor amatul dara terminé jeexna khalas kon kay diko laaj amalu lu njeriñ xam nga lon mo am njeriñ bi nga xamé né day am nga wajal ko sahaba bam na yonent kañ la yamal qiyam mu ne ko loko préparerel mu ne ko bëgg yalla ko bi yonent mu ne ko al mar'u ma aman ahab defuma lu bari de ay day yaakar naane bëgg yalla ko yonentam mu ne ko nit ki de ku mu bëgg rek nek ak mom ayyana mursaha kañ la ko yalla di amal mata waqtuha waqtu wuqu'iha kañ lay tabbi wa qiyamha kañ lay am mom yawmal qiyam as-sa'a dafa bok ci turu yawmal qiyam mu ne qul tuntul allahu akbar baat bi lan lañ ci jang qul bi ha lan lañ ci jang qul waxal luñ ci deg moy ki ñi laaj xam mom moy du mom mo xam mbir mi motax qul yi ci alquran bi yalla mëna ko waxal loolu wo ci deg moy mbir mi neeku ci loxom bu nekkon ci loxom la kon duñ la qul kan la yamal ya mu ne ginnaw suba wala samedi bi di ñew bu ci top wala wer wi di ñew wala at bi di ñew ha tuba bi kañ lañ waxon ne aduna day tukki ah 2000 lol 2010 2010 lañ waxon aduna day tukki du la lañ waxon wala beur na da diñ wax wa yoy yeb nak ndax amna du am xam nga tax du am parce que lolou mirum yalla la mirum yalla la lolou ghaibu la ci yalla ko yoré ba pare kan mom aduna bi yalla yalla mom aduna yow bim lay sak di la fi indi tagou la yow nga bëgg ñew melni da nga fekke fum doon wax ni aduna bis bi lay jexé hatta yonent bi xam ko xolal jibril lu muy tollu xam ko kon keneen kan ku bokoy xam nak yeen tamit waye dafa bari ci aduna bi tay ay dajjal no xamne subhanallah qul wahal innama ilmuha inda rabbi gis nga de xam xamu bis beej ñu ne amuna sama borom la sama borom rek moko xam lol ci yalla la nek man xawma ci dara xawma kañ la waaw lima mën dal moy xamna mandargay mom ala ma di ma wax len ko xamna tamit bis bi ndax khayru yawmin tala'at fihi shams yawmul jumaa bis bi gëna bax jant xey fekk ci moy bis aljuma ci lañ bind adama ci lañ ko duggal aljanna ci lañ ko genné mu ne yawmal qiyam du jot ludul ci bis bobu kon bisu lan la bisu vendredi waye ban vendredi la ban année la lolou moy wax ci qul innama ilmuha 'inda rabbi tontu len ne xam xamu bis penc aduna ca sama borom mom dong moko xam waye la yujalliha li waqtiha illa hu duko amal ci waxtom duko feñal ci waxtu wo xamne mom lañu dag a fi waqtiha al mahdud ci waxtu wo xamne mom lañ ko nat ne fi la illa huwa subhanahu wa ta'ala mom dong mom moko xam ko mu kesse mo xam kagn la moko nat fan la koy doori allahu akbar bisbu graw inna zalzalat as-sa'a shay'un 'azim wala yalla yengu yawmal qiyam du sa'a la lañ doon laaj yas'alunaka 'ani sa'a mune inna zalzalat as-sa'a shay'un 'azim bisbu yawmal qiyam yengu ngir mu reela lutax yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'a bis bobu kep ku don nampal xola yaay ni mbeuge dom tey ko ku sa soxna amon dom ngani ko sani ko way ngeen gene ma tane ngani ko yow sani ki way yow foko ñeme lim la dalay xolaat ki kan la est ce ki sama jeuker ji la ngani ko yow la waxal sani xale bi dum lay def yawmal qiyam birum yawmal qiyam yalla neena kep ku don nampal di nga tek li nga don nampal koy tek romb ko est ce fofu lay mune wata da'u kull dhati hamlin ku ëmbon day avorter day tit ba day avorter day tok rek dara digen lu xew wata ran nas sukara wa ma hum bisukara mune nga gis nit ñepp ñuy dox ku nekk di mandi mandilu di dof doflu fe gaay yalla mune gaay mandi wuñ de lakinna azaballahi shadid allahu akbar ci aya benen mune yawman yaj'alul wildanu shiba lire bi day judd rek daldi bi jaw ndax titange yawmal qiyam yawman yaj'alul wildan shiba bes bi nga xamne nit day judd rek bi jaw lutax ha allahu akbar ndax titange gi muy gis titange gi mandilo bay mandilo yaay kay kon day mën na bi jaw do lire bi ha titange gi tit lo yaay ba muy nampal lire bi saniko te yegul ne saninako avorter le koy eumbon titange gogu mandilo bay ba muy dox di dengi di mbeuki ay garab ko por lamp ha ba xamatul yoon bu muy jaar lol kay wax deug yalla warna bi jawlo kon xale bi kon mbirum yowmal qiyam mbok yi pour ngeen xamne dafa graw deg luen aya bi ci teggu yalla mune saqulat fis samawati wal ard asaman ak suf sax atanun ko saqulat disna fis samawati ci asmani wal ard ak suf asaman ak suf si luñu atanul ñun fuñu jëm ak mom xana xamul len asaman ak suf ño gëna graw nit doomu adama a antum ashaddu khalqan ami sama بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متى خلال الأسمان يال نينا مولن غنا غراو واي موم نينا أتنو اليوم القيام كون مينديف مو ندومي نوم كاي أتاني سقلت ديسنا في السماوات تي أسماني والأرض أكسوف أيالا نينا لا تأتيكم إلا baxtatan du ñew ci lu la len di bet di ngeen di xey suba ndaysan teud seen soxna yi dem boulangerie di jënd bi yes doré xalé yi di tangal ndox mi amna ñuy nekk ci marché di jënd ñe ñi ngay waxale ñe ngi xey ñe ngi ci seen auto hein 8h jek rek gis jant bi genn fi ñu wo li lan la ni fa lañ ko daan gis suba mu yeen fi bis bo fi lañ koy gis gaay taxaw nak ñu naan er di wax rek wër wi genn ne da koy romb vitesse bi wër wi di genn mo gëna graw vitesse bi jant bi genn jant bi mom bu genné comme ni muy genné rek par suba waye fi lay genné wër wi nak bu genné da koy bëgg doubler vitesse bu graw lay génné han né day double jant bi su démé droite melni auto bu bëgg double moromam non ñi def ni nga bu ko double mu ñëw coince nga ñëw fi mu coince day dem droite jant bi top mu ñëw gauche jant bi top su ñëw ci digg bi rek yalla mu né wa jumi as-sams wal qamar ma exploser len ñom ñaar ñu mbeukent han lu teggu ci aya ba kérok doomu adama la taxaw nan yaqulu al-insanu yawma izin ayna al-mafar way ana raw kay bi way fumay jaar baraw jant bi ak asaman jant bi ak wèr bi ñu mbeukenté han jant bi ñaata la uppe suuf ci xam ngeen ko wèr bi ñaata la uppe suuf ci han wèr bi uppe suuf ci jant bi wèr bi loppu jant bi jant bi suuf ci wèr bi suuf ci loppu suuf ci jant bi suuf ci jant bi lekkon wèr yi ak jant bi buñu mbeukenté wa suuf kay ko duñ ko fekké han gis nga motax yalla mu ne wa jumi as-sams wal qamar ma exploser na len di bolé bum allahu akbar lolu saway ñun ñu tok fi rek gis ben immeuble bu exploser ni wala ben bombe wala ben bombe buñ sanni wala ben deunu bu deunu ñepp tit han bu deunu deunu ci all fekk la fa lum lay def da lay ray kon buñu exploser jant ak wèr wi luy xew dama adama ndaysan xamna ne tay lay yowal qiyam mu ne fan lay rawé yalla mu ne ko rawu kay amul kérok ila rabbika yawma izinil su kéroge yunabbaul insanu yawma izin bima qaddama wa akhar way balil insanu ala nafsi wala wal qama azir kérok dama adama xamna bopam donte na day indi ngant nan wa man kay so gisé ma don ki man kay bugon na ki waye man kay wax deug yalla c'est que affaire bi xam nga rek business bi moma don galankor quoi mais vraiment dama dan goudé wacc motax daaw mo meuna yew fajar pour dem jakk mais bugon na ko yenn say sax ma régler sama portable mais mu sonné rek ma wa son ma bloqué ko quoi wala alqama azira yalla mo nago amul tay amul ngant ndaysan nga gis mu commencé di indi ngant yalla mo ne xam nga sa bop bal insanu ala nafsihi basira wala alqama azira allahu akbar sun borom neena asman ak suuf atanu yawmal qiyam waye du ñew ci lutul da len di bet gis nga nit ñi de di beté ay xey rek de di programmer rek fek xamone da ngay de boy tukki wa rak tak dem ñewat rek da ngay de do ñewat di teud no ba demé da ngay de do yew Allahu akbar mo da serigne bi ba mu déggé ñuy yuxu ben kër diw déna mu ne ki koku jar tay yuxu ñu ne ko jara yuxu mu ne ko teud te julli wul ge ko jara yuxu ki teud te julli wul ge est xam nga tax di nga yew xolal dal xel non damay teud bay bor 4 heures quoi ma ci julli wala ba ki rek lañu salatu sax di la ko dor quoi grawul nga teud dé lay wax yalla yalla tuduna ñetti weylun ci alquran ñetti yep ci julli la ko jëme ñetti weyl mu ngi ci alquran ñetti weylu yep ci julli la jëm bu ñëk bi fa waylun lil musallin benen bi ha yep ci julli la wax la jëm Allahu akbar ñetti weyl yep ci julli la jëm yep ci khuru safara la fa khalafa min ba'dihim khalfun ada usala wa tawaw fa sawfa ghayya ñoo ñu lan lañ bay julli ma salakakum fi saqar qalu ñoo ñu luñ leen dugal safara ak julli legui nak ñun ndaysan lañuy tétéro moy ñun duñ julli ay nit sax am fit di bayilo nit julli nga ñew ñu na la jarta julli julli jaruko ambal julli ndissane nga genn na la xey di yux te yalla ne ku julli wul safara la jëm li yalla wax moy deug wala li keneen wax moy deug di ngeen tont yenen tibbi alayhi salatu wassalam ne inna awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamah la Allahu akbar al-amru allazi baynana wa baynahum as-sala man taraka as-sala faqad kafara wa li ayi al-quran ak hadith yi fuñ len di duggal dama len koy laaj yeen wa senegal ayi yalla ci al-quran ak hadith yi yonenti wax ci julli fan lañ leen di duggal dañ koy lek ah wal dañ koy takkar laxas bu mu deug rek sanni ci mbalit mi deug sun tank nan amul ba de ñew waye wallahi bu ku de rek yew ma fo moy wax ci yasalunaka gañangi lay laaj yow muhammadun alayhi salatu wassalam ka annaka khafiyun anha mo ngi melni xam nga ci dara gañangi lay laaj rek sa ñu xey rek ne la yow yonent yow muhammad waye yow kañ lay amal qiyam mu ngi melni yow mi dang ci xam dara allahu akbar ka annaka khafiyun anha mu ngi melni yow mi dañ la ci dencal dara waaw bañuy tartar lu sax di la ko laaj mi ngi melne yow xam nga kagn la ko yalla di amal waye dang ko xam mune ko xawmako de waaw xawmako mbirum yowmal qiyam mom xawmako lu nek mom mun ngeen mako laaj ma tont bam dess mbirum yowmal qiyam ndax lolum mom sama mbiru borom la gis nga delo na yalla mbir mi waye bu don ñun la fi tay ñu ñu wara gaay ne la yowmal qiyam oustaz yo kay la yow waxa parce que du xaar bañu reer ba pare quoi am wax len ko té nga né xamoko rek lo ay bañu rew wala non bayla ba samedi bi di ñew quoi gis nga yoy lañ lay jéma ki wala ñu nan la ah dila jéma indil ay mbir yo xamné subhanallah kam waji mu né yonent bi mom xamnañ moy kan yonent ba nga ni xamnañ moy kan yalla tamit xamnañ ko waye diw mi lañ xamul mom moy lan lool moy lan xamnañ yalla xamnañ yonent bi waye oustaz ken xamul yow ken xamul yow yaay lan la yow lo wof moy mbir mi yow lan nga ah yow li taxama man lan la dege dege sama papa ngi ni sama yaay ngi ni ane bi lañ ma jur ah ko ngay xam nga lan la xam nga ni ibnu adam la li nga bëgg mako dindil sa li moy sunu problème li moy mbir yi yenen tibbi alayhi salatu gis nga gaay luñ ko don laaj waye mom lu mu xamul dana xawmako est ce gatcha la ha kanaka khafiyun anha qul gis nga encore ati lu muy teki du mom innama ilmuha indallah allahu akbar ñaati won la len delo ci yalla ci ben ayé bi ciay xam len ni mbir mi ngeen may laaj way neeku sama loxo way mbiru yalla la mbiru yalla la walakin aksar an-nas la ya'lamun gis ngeen aksar lakin aksar an-nas la ya'lamun lepp ci nit ñi amna ño xamne tay ci senegal giñ na ci borom asaman bo len waxon kagn la yawmal qiyam ñu ne la des na ñetti at Allah des na juroomi at wala des na fukki at deug fit pour ñu ne xam nañ dara ah xol ki xol nit rek nan ko yow di nga dundu nya nga ngam at di nga ko dundu yow may nak bo bëgge ma yok ko mi ko lolu grave yow di nga dundu nangam mais so gisee so bëgge sax mu na la ko yokal waxal wax rek ma yokal la ko heureusement bako waji fen lowe ne ko lolu nga amul aw ma ñat yoyu te mëno ma yokal sama yaa ta est ce que bobu kessa la ak leneen ak leneen ak leneen han aw ak yeneen yo xamne yeneen koy dund fi bis bu nek ngeen tek ci beut ngeen gis ko ni jeheran te alquran dako dindi ba mu set sunna yonent bi dako dindi ba mu set fa lañ jëm té ñu wax nit ñi dëgg yonent ba ngi ni mo gëna mag ci nit ñi waye biñ ko laajé lan la wax xawma qul innama ilmuha indallah ñaata yon lako wax xolal kérok bañ ko laajé ci ñetti laaj yahudi doon xol yonent bi ndax yalla ko yoni mu ne len dina len ko wax te waxul inshallah lu ko ci fek lan la won yawmal qiyam la won ak zilqarnain ak ruh wa yas'alunaka anir ruh ha ñi lay laaj zilqarnain di la laaj gaay yalla mu ne dem len ba suba ngeen ñew yalla mu ne ko tay nga xamne du yow de tay nga xamne du yow yalla sori ko ci lu tolok weer yonenti am problème ba yalla na re baxalat mbiri ci kawam diko indi wat lan la ko wax wala taqulanna li shay illa an insha allah bul waxati dara muk ëlëk dina am wala di ngi ko def dudul nga ne su nexé yalla lolou luñ ci dégg moy mbiri du mom waye bu nexé yalla la légui nak lutax ñun li yalla mom nu bu ko fokarti han lutax lolou mbokk yi walakin aksara an-nas la ya'lamun lolo tax ndax lepp ci nit ñi xamuñu lutax wama utitu min al-ilmi illa qalil liñ leen jox ci xam xam dafa neew dafa limité motax xamulen yalla rek xam wallahu ya'lamu wa antum yalla xam yeen xamulen qul wahal ya muhammadun alayhi salatu wassalam ñata qul lañu gisagum la amliku manaluma li nafsi sama bop nafa'an njeriñ wala darran munuma lor munuma indi sama bop njeriñ munuma indi sama bop lor allahu akbar illa ma sha allah gis nga lul mu neex yalla lu neex yalla rek ay bi warna no jajji la amliku manaluma li nafsi sama bop nafa'an njeriñ wala darran lor illa ma sha allah li deug deug su fekkone ne gem nañ alquran xam nañ kan moy yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon chaaxan yi dund yeb day jeex tay ji ñun yaakar nañ am na ño xamni mën nañu indi njeriñ mën nañu lor wala ha wala am na ño xamni yaakar nañ ne tay suñ la xolé rek daf ma xol rek sama aju faju allahu akbar commencé di yuux xol rek lama def ki nga ne def ma nuyu rek ma wër ala la lol yenente bi neena meunaluma indil sama bop njeriñ munuma lor sama bop ben lor bu ñewé munuma ko téré sama bop bu doon lol la kon du fébar kon njabotam yi du ñam problème kon sahaba mi kenn du len ray kon mom du judd nek jirim wala dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni metté xol len ko kenn ci ñun fi mënu ko dekk kenn ci ñun mënu ko kon koy bu fekkone ne mën nay ñoddil bopam njeriñ di dakkal bopam lor kon kay day taxawa de nan ni rek lu bax mu ne ñewal yow lu bon jaaral ne demal ne ñewal ni ma sama boy di def mo talé télé bi yor télécommande bi suma neene ñu ne na dem na dem ah taxawal ya bay taxawal Allahu akbar kon yonent bi non lay def day taxaw rek yor télécommande nan ni rek lu bax rek mu ne ati na ñew sama biir kër dugal len ko ci magasin bi tessna ñu ne wa mu ne ko len lu bon bu ñew mu ne na dem ne na romb kër gi waye nak gis ngeen illa ma sha allah dudul mu neex yalla mu ne walaw kuntu suma nekkon a'lamul ghaib ma xam kumpa ma xam suba luy xew kon lastaksartu min al khair kon lu bax rek lay am allahu akbar law kuntu ndaysan tay suma nekkon a'lamul ghaib ma xam suba luy xew kene buma xamone buma deme uhud dañ ñi gagne kene buma xame ne dañuy ray ali wala dañuy ray umar wala dañuy ray usman wala dañuy ray usayn suma xamone kon lastaksartu min al khair kon lu bax rek lay wax na ñew lu bax dara lu bon duma laal wa ma masani asu lu bon duma laal lu bax rek gaay fi kan moy xam bo genee fajar ñu ngulli la agaresa la nangul nga yor nga genn uy leen ma kan moy xam ne li boko lekke febar nga lekko ko aw na ni jibi boko naane sa bir daw nga naan ko du ngeen ma tont jibi da ma ngi ni way boko naane sa bir bi lay daw de ayo lol no mu koy indi la xala nga daf wala Allahu akbar señ bi lu bax ku nek sa bop lu bax nga bëgg est ce que ni dina xëc ci bopam lu bon tukil nga yegg ay vélo ak tukil dugg ci 4x4 ban ngay dugg nga na non jox len ma vélo bi ma jengu ko quoi kan mo ngay def fi ci ñun ken duko def qul law kuntu a'lamul ghaiba suba xamone suba luy xew ma xam kumpa mbir yeb leer ni yalla dima ko won jeexaran kon lastakhtartu min al khair kon lu bax rek dama koy beur duma yam sax ci jël lu dama ay beuri lu bax sama keur samay xarit samay dom samay mbok ñop lastakhtartu min al khair dama koy beuril wa ma masani yasu lu bon duma mësa jégué waye lool lo ci dégg xamul kumpa Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam xamuti xamuti dara ludul lako yalla wonon mu xam ko lako ci yalla wonul dara la ci xamut mu ngok mune in ana xolal ndaysan day dégager responsabilité in ana man nekuma illa ludul nazirun kuy xopaté wa bashirun ak kuy bégelat gis nga man dal lila ndaw la lu yalla yoni muy bégelé di xuppé ha ndaw la lu yalla di yoni may begal kep ku top yalla dugu aljanna kep ku moy yalla def am safan benen ndomba tank nak amatuma ko budul bobu kumpa nak mom li yalla denc ci ay magasin man yalla xamumako alimul ghaibi wa shahada moy yalla mo xam li feñ xam li neub man xawma ci dara hein dara la ci xamut suma ko xamone lu bax rek lay am lu bon duma laal waye nak ndaw la lu yalla yoni may xuppé lan lay xupaté ku téggi yalla alku nga ku topu yalla musiba dina la dal waye wa bashir may bégalé ku gëm yalla képp kuma top dundu sama sunna duggu aljana li qawmin ñal ay nit yu'minun gis nga même xupaté gogu ak bégalaté gogu kan lay jëriñ ko am iman warate yalla ne innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib ngem yalla rek la nit di am ñu war ko mu yek dara ay bo amul ngem xamo dara ci l'islam mu la ne yalla ne na day melni ci yow ay beurigo yu daanu reng reng reng rek ngay deg ay son waye do xam mbir mi waye bo amé iman tarfatal ayn ñu ne la Allah ndaysan rek say ram day daw nga commencé yek magayu yalla nga commencé gëm borom bi tabaarak wa ta'ala sa iman yok alquran wax na ne ñi gëm yalla buñu leen jangale alquran wa iza tuliyat alayhim ayatuna zadatum imanan da leen di yok waye ñu gëmul yalla bo leen di wax day melne ay nak ngay wo ak ay bey tolé yalla wax dé inna sharra ad-dawabi 'inda Allah ni gëna bon ci daaba yi xolal daaba la yalla tuddé fofu doom adama daaba xam nga luy daaba moy luy dukkat di dox xar daaba la fas daaba la mbam daaba la doom adama daaba la parce que day dukkat day dox waye ñi gëna bon ci doom adama yi moy ñi nga xamné dañoo tekh dañoo gumba dañoo lu duñu dégg duñu gis lutax ndax seen xel mom lañ amul amuñu xel kon sunu borom subhanahu wa ta'ala mbok juliti ay yu melni def nu koy wax jëmele ko ci yonent yalla muhammad nga xamne sallallahu alaihi wasallam moy gën gi mbindeef yalla adressé ko wax yi kon kenen koku mu so deggati après legui lan la sula yalla ne yawmal qiyam muhammad limuy mag mag xamuko mom mu ne xamuko gis nga ay biñ ko laaje qul la wax benen bi mu ne la suma xamone kumpa ma xam suba luy xew ma xam weer bi bu de luy xew ma xam fi ak guddit bala ma yewu luy xew kon ndeke xamu ci dara Allahu akbar xamuko na ludul luko yalla xam lo yalla dan yoni jibril mu ñew ne ko defal nangam kërok ba muy gaday xamul yalla mo yoni jibril ne ko tay buul fanan mak wala chaque jour kumpay yalla mo koy won diko ko xamal waye mom amul len lu mu khalatal bopam wala mu xame bopam wala mu joxe ci decision ne li li la ludul mu xaar borom bi tabaarak wa ta'ala indil ko wahyu jibril wacc ci mom wax ko kon mbiri dafa wara leer ci ñun kenn ko fi deg muy wote wu kumpa wala muy wax nangam ak nangam xamal shaytané ko top wala dafa jommi wala ay jinné la andal lolou kessa la té li ëpp nak légui ci nit ñi ay jinné la ñor jinné yeleen di informer té jinné yalla wax nañu ci alcorane ci suratul jinn lan la fa yalla wax wa annahu kana rijalun ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum jinne ñoy laqatu ci ginnaw doom adamay di len jok yok ay ki ko fi gis muy wax ci birum jinne dafa associé ak jinne day defal jinne dara jinne diko defal dara waye nak kagn ngay la jinne di defal dara moy so murtade bo baye dara ci arkanul islam ngay julli te do japp wala ngay julli baye ben waxtu gisulon ñu bari ci ñi yef mbirum jinne duñ dem julli ci juma duñ jang alcorane duñu japp dañ am janaba te duñ sangu dilal kamil parce que jinne lolou lay wax waaw jinne dalay weddi lo yalla ba pare farit xaritok yow waay bala ngay de mo indi le problème jangen suratul baqara yalla lan la wax wa ma kafara sulayman walakin shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala bad bangop ñun musiba lañ la ah bul wedd yalla de fala takfur duñ xamal kenn dara lu lañ lan bul wedd yalla so bañé né way damay weddi way ben way né way man galaj go xamné duma ñak xaaliss damay am rek waji ne ko mën na ko de way bo de da nga dem safar mën amul problème way bon safar na dem safar kasse mën na amul problème defaral waji nak dama ngeen di ginar guy dundu mo dem indi ko mo ngeen day mat mu indi mo nako talal mati mu tal ka takal ginar gi mu deugar mu tak mu ne dugal ko ci masafar si muy dund waji jël ginar gi ne ko tax ci bir mati ginar gi di tak ba jeex tak waji nako di nga am xalis da way safar nga jëm mu ne grawul lol la yalla wax ci aya bi wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur bul weddi lulay wonne njabar kufru la and ak ginne musiba la kufru la yalla ko wax mi ngi ni tay kenn walligi ci sunu ki yeb ay ginne lañ andal associé ak ñom mota ñu japp doom adamay duggal len ci girawali go xamne doom adamay tay kenn bañ na ñep bañ dañu lank baña jaamu yalla illa man rahim rabbuk li mo don sunu dars tay ñoo ngi jéglu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفكي أمنا أي كسيون إن شاء الله